राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 दिसंबर 1994 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामायण पाठ के बाद मोहन बागान मैदान कोलकाता में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सिद्धांत है कि संसार को अगर हम जानना चाहते हैं तो इनसे अलग होकर ही जानते हैं जान सकते हैं। संसार में रचे पचे रहकर संसार को जान नहीं सकते। चाहे पढ़ाई कितनी कर ले, शास्त्र कितनी सीख जाए, शास्त्र और चारों वेदों के विद्वान बन जाए, परंतु जब तक संसार से हम भीतर अपना अलगाव अनुभव न करेंगे तब तक संसार के तत्व को जान नहीं सकेंगे। ऐसे ही परमात्म तत्व को हम जानना चाहें तो संसार में रचे पचे रहकर परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा को तभी जान सकते हैं जब परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, अथवा पहले अभिन्न भाव का अपना संबंध जोड़ दे, भगवान को ही केवल अपना न मान ले, तब तक परमात्मा को जान नहीं सकते। क्यों? कि संसार के साथ हम नहीं है, साथ संसार नाशवान है, हम अविनाशी है। तो विनाशी के फेर में पढ़ करके अविनाशी को भी नहीं जान सकते, अविनाशी को भी नहीं जान सकते। और अविनाशी की प्राप्ति हो जाए तो अविनाशी को जान लेंगे और संसार को भी जान लेंगे, क्योंकि संसार से अलग हो जाएंगे, इस पर संसार का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। हमारा शरीर संसार का अंश है, हम परमात्मा के अंश है। संसार के साथ अभिन्नता है और हमारी परमात्मा के साथ अभिन्नता है। ममैव अंशो, हम भगवान के अंश है, शरीर संसार का अंश है। शरीर को संसार से अलग मानकर संसार से सुख चाहते हैं, यही अनर्थ का हेतु है। संसार के साथ संबंध हमारा संसार की सेवा करने के लिए है और परमात्मा का संबंध हमारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है कि उनका साथ सदा संबंध है, वो संबंध कभी टूटेगा नहीं। जीव भूल जाता है परंतु भगवान नहीं भूलते। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषोस्ति न प्रिय। तो परमात्मा हमारे साथ, हम परमात्मा के साथ हैं। हम चाहे नरकों में चले जाए, चाहे 84 लक्ष भूमि में चले जाए, तो भी परमात्मा का संबंध हमारे से अलग होता नहीं। और संसार का कितना ही वैभव प्राप्त कर ले तो संसार के साथ एक हम हो नहीं सकते, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला। ऐसे ही ईश्वर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, ये अविनाशी है, विनाशी के साथ मिलेगा नहीं कभी भी। इस वास्ते भगवान के हम हैं और शरीर संसार का है, तो संसार के साथ मिली हुई सामग्री, संसार से मिली हुई सामग्री शरीर और शरीर के जो इंद्रिया और अंतःकरण और धन संपत्ति वैभव आदि ये सब की सब संसार की सेवा के लिए ही है और हम आप भगवान के भजन के प्राप्त करने के लिए है। भजन करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होगी और संसार की सेवा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। संसार सुख लेने के लिए नहीं है, सुख पहुंचाने के लिए है, सेवा करने के लिए है। संसार से सुख चाहता है वो दुख से कभी बच ही नहीं सकता, चाहे इंद्र का पद मिल जाए, सम्राट बन जाए, कितना ही बढ़ जाए, ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए, पर संसार से सुख हो नहीं सकता। क्यों? नाशवाद है, आप अविनाशी हो, आपकी कैसे सहायता कर सकता है? इस वास्ते शरीर के साथ हमारा संबंध है, वो संबंध विच्छेद करने के लिए सेवा बड़ी भारी आवश्यक है। हमारे जड़ चीजों का प्रवाह केवल सेवा में होना चाहिए और अपनी रुचि केवल परमात्मा की तरफ चाहिए, निहाल हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। इतनी सच्ची बात है। और एक बात सुने, ये संसार और शरीर ये परिवर्तनशील है और परमात्मा और जीवात्मा ये नित्य निरंतर अपरिवर्तनशील स्वतः नित्य निरंतर है, ज्यों का त्यों रहने वाला है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असतः भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ये दो बात कह दी। सब संसार की, सब शास्त्रों की, सब पुराणों की, सब वेदों की, संपूर्ण उपदेशों की सार बात दो कह दी। असत भावन विद्यते, जो नाशवान है, विनाशी है, उनकी सत्ता विद्यमान नहीं है, किंचन मात्र भी विद्यमान है ही नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव है आपका और हमारा सबका कि शरीर का परिवर्तन हो ही रहा है। बचपन में कैसा था, आज कैसा है, ये प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। और हम वही है, ये सबका अनुभव कि मैं बचपन में ऐसा था, अपीछे ऐसा और अब ऐसा हूँ, अपना नित्य निरंतर रहने का अनुभव है और शरीर के बदलने का मृत्यु का अनुभव है। अनुभव होते हुए मोह बस संसार के साथ, शरीर के साथ एक हो रहे हैं और मूर्ता के कारण से भगवान से विमुख हो रहे हैं। हमारी परमात्मा की एक जाति है, एक तत्व है और संसार शरीर का एक तत्व है। तो संसार को संसार, शरीर को संसार की सेवा में, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दो, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। और संसार को अपने लिए मानोगे कि मेरे अनुकूल बन जाए संसार, सदा दुख पाओगे, कभी शांति मिल नहीं सकती, चाहे ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, सम्राट बन जाए, संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति हो जाए, शांति कभी नहीं मिलेगी, दुख बढ़ेगा और घटेगा नहीं। और परमात्मा के हो जाए तो निहाल हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। ये परिवर्तनशील संसार है, इसको लेकर हम जो दुख करते हैं, किसी माँ मर गई, किसी बाप मर गया, किसी स्त्री मर गई, किसी का पति मर गया, प्यारा पुत्र मर गया, दुख पाते हैं। दुख केवल मोह के कारण से पाते हैं। ये तो सब परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील बदल रहा ही रहता है और बदलने से ही लाभ है। ये एक रह जाए तो लाभ नहीं होगा। अगर परिवर्तन न हो तो हमारा जन्म हो सकता है, अगर परिवर्तन न हो तो अन्न पैदा हो सकता है, परिवर्तन न हो तो क्या अपने को कपड़ा मिल सकता है, परिवर्तन न हो तो क्या हमारे को जल मिल सकता है, समुद्र से उठ करके परिवर्तन होकर बरसता है तब जल मिलता है। परिवर्तन से ही जीवन निर्वाह होता है, परिवर्तन बंद हो जाए तो खत्म हो जाएंगे सबके सभी। तो परिवर्तन स्वभाव इसका, परिवर्तन शहर है, वो भगवान का कायदा है, सबके लिए परम हित करने वाला है और स्वयं अविनाशी है। इस वास्ते अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं, फिर कभी भी दुख नहीं होगा। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विचार्यते। जिसकी लाभ की प्राप्ति होने, प्राप्त होने पर फिर कभी भी दुख नहीं होता, क्योंकि ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता। अरे असत के साथ रह करके शांति से कभी रह नहीं सकते, असत असत का सत्ता टिकते ही नहीं, प्रत्येक क्षण से परिवर्तन होता है। कल बताया था ना केवल परिवर्तन है, केवल परिवर्तन के सिवा कुछ नहीं। दिखने में तो पदार्थ दिखते हैं, परंतु है वास्तव में संसरणशील। संसार बदलता है नित्य निरंतर, प्रतिक्षण बदलता है। इस अंगुली को आप एक बार देखते हो, दूसरी बार नहीं देख सकते, दूसरे चित्ते बदल गए हो, वो उसका परिवर्तन हो गया। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक सेकंड में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही परिवर्तन केवल प्रवाह होता है। अरे प्रवाह जा रहा है किधर? अभाव की तरफ जा रहा है। असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है। असत की सतह होना पड़ा, ये विद्यमान है ही नहीं, कभी एक क्षण भी विद्यमान नहीं है। न असतो विद्यते भाव, असत न विद्यते है ही नहीं, निरंतर जा रहा है। अरे सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सिद्ध है जो है ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। संसार के द्वारा सुख और लाभ चाहते हैं, बड़ी भारी भूल है। और परमात्मा से दूर रहना में आप सुख चाहते हो, बड़ी भारी भूल है। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। संसार इसमें मिला दो तो संसेवा हो जाएगी, संसार और सामग्री, और अपने को भगवान मिला दो निहाल हो जाओगी। संसार का बड़ा भारी उपकार होगा, आपका बड़ा भारी उपकार होगा, सुनने वाले, कहने वाले, मिलने वालों को आनंद होगा। और संसार में रचे पते रहोगे, घर वालों को नहीं सुहाएगा। लोभी, लालची, पेटू और चट्टू आदमी घर वालों को भी नहीं सुहाता, उसे लेना चाहता है, खाऊं खाऊं करता है, वो किसको सुहाएगा? देऊं देऊं करते हो सुहाएगा। तो संसार में रहने की विद्या है यही कि सेवा करो। परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील, तो परिवर्तनशील है, परिवर्तनता में ही लाभ है, हित है, क्यों? परमात्मा का ये कायदा है। और ये न परिवर्तन हो इसमें ही ये लाभ है, क्योंकि ये मुक्ति है, आनंद है, शांति है, परिवर्तन सब तरह से आनंद है। इस वास्ते शरीर है ये मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बदला है, मैं वही हूं। प्रत्यक्ष सबका अनुभव है, आप आदर नहीं करते थे, ये करे मोह बसना रह गाना, मोह हो गया मूर्धा, मोह वैचित्य धातु से बनता मोह। ये मोह के कारण से असली बात नहीं दिखती है, उल्टी बात दिखती है। जैसे दिग्भ्रम हो जाए तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व दिखता है, ऐसे ये दिखता है ठीक, परंतु नतीजा इसका बेठीक निकलता है, क्योंकि सब अपने ठीक के लिए करते हैं, फंसते चले जाते हैं, नाश होता चला जाता है। इस वास्ते सज्जनों, भाइयों, बहनों, मौका है अभी, ये मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है, स्वर्ग में भी ये अधिकार नहीं है, 84 लाख में अधिकार नहीं है, नरकों में भी अधिकार नहीं है, मनुष्य में इसका अधिकार है। ये यहाँ ही एक मौका है, 84 लाख दूनी में कहीं भी यह मौका नहीं है निकलने का। सब दरवाजे पीछे दीवार गुती हुए, दरवाजा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दरवाजा है, उस दरवाजे पर आए हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा तो बड़ा दुख पाना पड़ेगा। एक आंधा सूरदास चला गया शहर में, तो शहर में दीवार पकड़ी, दीवार चार दीवार चारों तरफ एक दरवाजा था, वो हाथ सुनते हुए ऐसे ऐसे दीवार के सहारे चलता रहा, लकड़ी के सहारे, कहीं खाड़ा होता है, कहीं पत्थर आता है, कहीं गिरता है, कहीं झाड़ में टूटता है, ऐसे होते होते होते दीवार पर पहुंचा इधर, तो माथे में खुजली चली, खुजली करते करते अगाड़ी निकल गया, अगाड़ी का दरवाजा लग गया। अब पीछे वही चक्कर चलाओ, वहां आ जाओ। अब उस समय माथे में खुजली चली, उसके दशा ये हुई, आज मारवाड़ी लोग करे क्यों छोरा, फिर मैं क्यों खा जा रहे, तो वह खा जा लिया, संसार का भोग भोग ले, सुख रह कर ले, रुपया ले लें, ये खुदी खुदी में दरवाजा निकल जाएगा, राम नाम सत बोल जाएगी, पीछे क्या दशा होगी? ये जरा सोचो, प्रत्येक क्षण संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, और मौत नजीक आ रही है। कहते हम जी रहे हैं, आज हमने हमारी जन्म गांठ है, हमारा दिन आ गया, हम जी आनंद मनाते हैं। एक जन्म, एक एक वर्ष खत्म हो गया, रोग जैसी बात है, यार वो खत्म हो रहा है। ये सत्संग का समारोह होगा होगा होगा होता है, फिर होना हो रहा हो रहा है, उसमें से एक दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो रहा है, अरे ये समाप्त हो जाएगा। जो पैदा होता है उसी क्षण से नष्ट होना शुरू हो जाता है, जन्मता है तभी से नष्ट होना मरना शुरू हो जाता है। शरीर में कोई चीज पैदा होती है तब से नष्ट, अंगूर उगता है तब से नष्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी उम्र खत्म होनी शुरू हो जाती है। 100 वर्ष होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 100 वर्ष बाकी रहे, 95 वर्ष रहे हैं, ऐसे सबकी आयु प्रतिक्षण जा रही है, प्रत्यक्ष बात है। शास्त्रों में कहा वो मान लो, ऐसी जरूरत नहीं है, सीधी सारी बात है। सबका वियोग हो रहा है, निरंतर शरीर से वियोग हो रहा है। मान रहे आनंद से योग हो गया, हमारी चीजें मिल गई, मिल के कहां गई है, जो चीज मिली है उसका वियोग हो रहा है। आज का सत्संग आया, हम मिले हैं, प्रत्येक समय वियोग होता, होते होते वियोग का समय सत चल देंगे, वो वियोग हो रहा है, निरंतर हो रहा है। दृष्टि नहीं डालते, इधर ध्यान नहीं देते हैं कि हम बैठे हैं, साथ बैठे हैं, साथ कितने समय रहने वाले हैं, अभी समय समाप्त हो रहा है तो सब चल देंगे। ऐसे सबका वियोग निरंतर होगा है, संयोगा वियोगांत, जितने संयोग है वियोगांत है। उगे सो ही हाथ में, फूले सो कुम्हलाए, चिड़िया देवल पड़े जाया सो मर जाए, निसंदेह बात है। इस वास्ते यहाँ लाभ लेना वो ले लो, जैसे भजन ध्यान करके आप लाभ ले लो, सब जा रहा है, लाभ लाभ अपना है, शरीर अपना नहीं है। मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर के साथ हमारा सदा रहने वाला संबंध नहीं है। माँ के पेट में बना है, निरंतर मरने की तरफ जा रहा है, वियोग की तरफ जा रहा है। तो सही मैं नहीं, सही मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं, मेरा हो तो इस पर आधिपत्य चले। क्या आप रथ चला सकते हो, जैसा रखना चाहते हो रख सकते हो, बीमार मत होने दो। आपका शरीर है, क्यों बीमार होने देते हो, आपके हाथ की बात नहीं है। तो आपका शरीर मैं मानता हूं मेरा, बिल्कुल झूठी बात है। जितने हैं तब तक काम ले लो, और ये मेरे लिए नहीं है, मैं चेतन, ये जड़ मेरे लिए कैसे होगा, ये संसार की चीज संसार के लिए है। जो धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद शरीर मिला, ये सब सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं मिला है। साथ रहेगा नहीं, काम देगा नहीं। हाँ, इस शरीर से काम ले लो, वो काम आपका हो जाएगा। जैसे आपने घोड़ा रखा, एक तांगा रखा, तो तांगा अपना है, घोड़ा अपना नहीं है। इसे काम ले लो, जितनी मुसाफरी हो जाएगी, और ये तो आप साथ रहेगा नहीं, काम ले लो, जितने काम हो जाएगा। ऐसे इस शरीर से भजन करके अपना कल्याण कर लो, काम हो जाएगा। और इसको अपना मानोगे तो बड़ा दुख पाना पड़ेगा। एक किराए की मोटर मिल गई, उसके तेल भी खर्च वो भी पहले लग गया है, ड्राइवर का खर्चा लग गया है, मोटर का खर्चा लग गया है। जब तक आपकी मुसाफरी कर लो, उसको सुंदर श्रृंगार कर रखो, तो क्या फायदा होगा। अपनी मुसाफरी हो जाए तो औरों को भी तुम्हारे साथ जाना हो जाना हो, मोटर हमारी ली हुई है, पैसा लग गया, पेट्रोल लग गया, ड्राइवर खर्चा लग गया, खर्चा तो लग गया है, अब जो काम ले लो। ऐसे अपने तत्व की प्राप्ति कर लो, और अपनी प्राप्ति हो जाए तो औरों की प्राप्ति में तत्परता से लग जाओ। दूसरों का काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो तो है हमारा, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। औरों के लिए काम करोगे तो वो काम आपके लिए हो जाएगा, वो आपके उद्धार के लिए हो जाएगा। शरीर की महिमा गाई गई है तो इससे अपना उद्धार कर सकते हैं, लोगों का उपकार कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। परम लाभ यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य तथा परमात्मा की प्राप्ति के बाद फिर लाभ इनसे बढ़कर कोई होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और गुणा भी दुखे रहने विचार लेते, बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित किए नहीं जा सकते, इतनी आनंद इतनी मौज हो जाती है। शरीर का टुकड़ा टुकड़ा किया तो आप आनंद से विचलित नहीं होंगे, दुख आप तक पहुंचेगा नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, वो योग संज्ञा वाला सुख ऐसा मिलेगा तो दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श मात्र भी नहीं होगा, ऐसा आनंद इसी शरीर में मिल सकता है। और सज्जनों एक बात विशेष ध्यान से सुने आप लोग, मेरे को मिली है संतों की कृपा से, ये मिलती नहीं है, दृढ़ विश्वास ध्यान दो, आप सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से थोड़े समय में तीन बात, मूर्ख से मूर्ख अनजान हो वो परमात्मा प्राप्त हो सकता है, मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से थोड़े समय में परमात्मा प्राप्त हो सकता है, और मूर्ख से मूर्ख, और पापी से पापी, तीन बात। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, ऐसा नीच बीच चाहे तो परमात्मा प्राप्त हो सकता है, और बिल्कुल मूर्ख अपढ़ भी हो सकता है, पढ़े लिखे हो जाए, इसमें कहना ही क्या है, उसी से मदद मिलेगी। और थोड़े से थोड़े समय में, गीता कहती है थोड़े समय, अंतकालीन समय में वह स्मरण, अंतकाल आ गया उस समय भी भगवान की स्मृति हो जाए, तो भगवान कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भाव याति नास्ति तु संशय, संदेह नहीं है पहले कैसे जीवन रहा हो, अंत समय भगवान वो अंत मति सो गति, थोड़े से थोड़े समय मरने मरने में। और अपने सुदुराचारो भलते बावर, दुराचारी दुराचारी, सांगो पाप दुराचारी, सांगो पाप पापी, अधिक से अधिक पापी, उससे पाप कोई नहीं है, ऐसा पापी भी भलते मामन निभाग साधु है, वो साधु मान लेना चाहिए भक्ति विवाद। और अपचेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतवा, अत्यंत अत्यंत पापी, उसको भी ज्ञान हो जाएगा, उसको भी भक्ति मिल जाएगी, और उसका भी गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित तीर्थ यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रिवलीयते, कर्मयोग से भी कर्म सब लीन हो जाएंगे, भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी, पापी से पापी का अनुराग स्मृति थोड़े समय में, और पापी से पापी ये भी शु पाप योजना अभिषेक शुद्राचारो, और मूर्ख से मूर्ख, मूर्ख से मूर्ख परमात्मा प्राप्त कर सकता है, विद्वत्ता प्राप्त कर ले हाथ की बात नहीं है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मूर्ख से मूर्ख, अरे पशु पक्षी भी जिनका अधिकार नहीं है, जामवान हनुमान जी महाराज आदि देखो आप, गिद्धराज अहल्या पत्थर हो गए, पत्थर भी परमात्मा प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति सबको शुभ है, क्यों कि जो चीज मौजूद होती है उनकी प्राप्ति कठिन नहीं होती, जो दूर होती है अथवा बढ़ानी पड़ती है उसकी दूर होती है, कहीं जाना पड़ता है तो उसकी कठिनता होती है, समय लगता है, सदा सदा सब सिद्ध में सब सब घटना में सब परिस्थितियों में सब के देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यक्ति में सब में परिपूर्ण सदा नित्य निरंतर रहना व हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो वह जाना, सब समान युति से सदा मौजूद है, उसकी प्राप्ति देरी क्या, केवल अपने विमुख हो रहे हैं, नाशवान के सन्मुख हो रहे हैं, नाशवान को महत्ता दे रहे हैं, ये बड़ी भारी बाधा लग रही है, अगर उनसे विमुख हो जाए तो परमात्मा तो उसी क्षण प्राप्ति अभी प्राप्त हो जाए, अभी सबको प्राप्त है परंतु आप उसके सन्मुख नहीं है, दृष्टि देखे बिना अप्राप्ति हो रही है, अगर उधर देखे तो प्राप्ति तत्काल हो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है। भाइयों बहनों जरा ध्यान दो, कृपा करो, ऐसा समारोह हुआ है, ऐसी सत्संग होती है, रामायण का पाठ है, इसे लाभ ले लो, शरीर अपने लिए नहीं है, पर शरीर से भजन ध्यान करो, गीता का रामायण का पाठ करो, ये अपने लिए हो जाएगा, टांगा और इक्का पर साथ नहीं रहता, मन उससे किराया पैदा हो जाता है, घर का खर्चा चलता है, ऐसे ही शरीर से नाशवान से लाभ ले लो, वो अपना लाभ है, शरीर को केवल सुंदर रखो, अच्छी तरह से बनाओ, समय बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, और इसे अच्छा काम ले लो, निहाल हो जाओगे, व्यवहार में भी आप काम धंधा करो, पैसे पैदा हो जाएंगे, सही बैठे बैठे क्या करेगा, आज समय प्रमाद में मोटा हो जाएगा तो उठाने वाले रोवेंगे कि लाश भारी बहुत है, क्या फायदा होगा, थोड़ी राख थोड़ी हो जाएगी, क्या अधिक अधिक राख हो, क्या फायदा हुआ, एक काम ले लो तो निहाल हो जाओगे। तो भाइयों इन बातों को ठीक तरह रखो, ये शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं है, धन मन संपत्ति मिली है वो मेरी है, मेरे लिए नहीं है, ये सब की सब उपकार करने के लिए, हित करने के लिए है, दूसरों को हतवां सुख पहुंचाने के लिए है, दीन दुखियों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, मौका है, उनकी सेवा करते नहीं हो, दीन दुखियों का सहायता नहीं करते हो, एक दिन महाराज मरना पड़ेगा, अचानक मारे काल अचानक सफेदी हो घड़ी के मैं राख की ढेरी, ये है जितने भाइयों साफ से करो, कर लो परमात्मा तो याद करो और दुनिया की सेवा करो, दो बात खास है, दो बात करने से ही मनुष्य मनुष्य है, अपने ही पेट भरने से तो कौवा है, भयंसी किंग कुरुवंती संतरा सोदर पूर्णम, अपनी उदर पूर्ति अपने बच्चे का पालन कुतिया भी करती है, इसमें क्या आपकी बड़पन है, सेवा करो दूसरों की, जो संपत्ति मिलो संसार की संसार को दे दो ईमानदारी के साथ, अपने आप परमात्मा के अंश हो, अपने को दे दो परमात्मा को, सदा निहाल हो जाओगे, और संसार से लेना चाहोगे तो धक्का मिलेगा मिलेगा, महान दुख पाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, कोई सहायता कर नहीं सकेगा। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगदास, भगवान के सन्मुख हो जाओ। धन संपत्ति भोगों के साथ बैठ रहे हो, महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते ऐसे मौके पर अपने सावचेत हो जाओ, अभी तो रामायण का पाठ करो और फिर घर में भी पाठ करो और सदा भगवान को याद रखो। दीन दुखियों की और बड़े माँ बाप सास ससुर देवर जितने कुटुम्बी छोटे बड़े उनका पालन करो, केवल उनको सुख पहुंचाओ। उनसे सुख लेना चाहते हो महान भयंकर दुख मिलेगा, और सुख दो तो निहाल हो जाओगे, खेती में बीज उगा जाए वैसी खेती होती है, और दुख दोगे तो महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा, और सुख पहुंचाओगे तो महान सुख मिलेगा। एक विचित्र बात है, यहाँ तो बीज बोए वही बीज खेती होगी, यहाँ नाशवान चीजों के द्वारा सेवा कर लो अविनाशी तत्व मिलेगा, ऐसा मौका है ये। इस बात से सबकी सेवा करो और सबको भगवान में लगाओ, रामायण में लगाओ, गीता में लगाओ, तो निहाल हो जाओ। नारायण नारायण नारायण।